właśnie minęła piąta. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Halina Leszczyńska, Mateusz Tomaszuk. Witamy w drugiej godzinie naszego spotkania Trójka Budzi Off. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl to adres, jeżeli chodzi o listę obecności. No a teraz taka rozgrzewka z panią Helen Detury. Ah. jednoosobowa potęga francuskiej elektroniki, chociaż dodałbym do tego stwierdzenie jednoosobowa potęga francuskiego dark wave'u, pulsującej energii i tego specjalnego czegoś, czego chyba próżno szukać gdzie indziej. Wasting Time, ten utwór przed chwilą, no ale myślę, że państwo się ze mną zgodzą, że te 5 minut czasem straconym nie były. To przed nami wyjątkowa reinterpretacja, interpretacja z wyjątkowej płyty. 95 lat Polskiego Radia. Na tym albumie znajdą państwo takie perełki jak ta. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie, zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic. Nie ma mnie, niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Budzi mnie wiatr, wiatr niesie strach. Budzi mnie deszcz, deszcz tu i mnie. Budzi mnie blask gorących dni. Budzi mnie krzyk, czy wciąż. Program Trzeci Polskiego Radia. miesiącach od powstania tego materiału miałam potrzebę uzupełnić opowieść z migawki o pewien dodatkowy nastrój i czułam, że uda mi się go osiągnąć właśnie w zderzeniu z Hanią Rani. Było to dla mnie bardzo inspirujące spotkanie, pełne zdecydowania i intuicji, z którego wynikła długa, bo 7-minutowa impresja Odprowadź. Dla mnie ta wersja emocjonalnie podsumowuje całą migawkę. Tak powiedziała kiedyś Mela. Mela Koteluk, Hania Rani i wyjątkowa wersja akustyczna, która pojawiła się na winylowej wersji migawki. A przed nami dziewczyna idąca przez ciemny las, płatki śniegu i tak zwany flash. No panie redaktorze, jakie płatki śniegu? No to za chwilę wszystko się wyjaśni. Dziewczyna idąca przez ciemny las, płatki śniegu i tak zwany flash. Zdjęcia z flashem no nie zawsze wychodzą, ale jednak okazuje się, że prześwietlenia też mają swój urok. Taka właśnie jest okładka do albumu The Black Moon grupy Holy Faun. A pan Mariusz ma dobrą pamięć, bo napisał, że w zimie chyba był ten utwór grany. To pan Mariusz naprawdę ma dobrą pamięć. 24 minuty po godzinie 5, no a w trójce przed nami potężna dawka shoegaze'u od grupy The Meeting Places. Kalifornii, The Meeting Places. Debiutancki album The Meeting Places, który przedstawia 10 utworów przepełnionych cudownymi brzmieniami gitary i melodiami do buczenia i wrzasku. Nie wiem, jak to interpretować, ale tak napisali. Do buczenia i wrzasku. Find Yourself Along the Way, który odnawia urzekające krajobrazy po raz pierwszy, chyba zbadane przez grupę Slowdive czy grupę My Bloody Valentine, czyli mistrzów shoegazu, chciałby się powiedzieć. 28 minut po godzinie 5. Nie wiem, czy państwo już się przebudzili, ale teraz będzie grupa, która myślę, że zachęci do wstawania. Oczy otwarte. Świadomość, że kochasz mnie, pozwala chronić mnie przed sobą. Świadomość, że kochasz mnie. projekt tworzony przez część muzyków z Milickiej Piwnicy. Takie tajemnicze sformułowanie znajdziemy na ich profilu na Instagramie. No cóż, tajemniczy projekt, o którym wiemy niewiele, żeby nie powiedzieć, że nie wiemy o nich nic. Oczy otwarte i ich świadomość. Myślę, że warto tę nazwę zapamiętać. Godzina szósta, a państwo nie śpią, państwo piszą. Pan Jacek napisał, że poranna pobudka w piątki to już moja tradycja. I powiem szczerze, że robię to z prawdziwą przyjemnością, gdyż jestem pewien, że po godzinie czwartej udamy się wspólnie w niepowtarzalną podróż pełną emocji i chwil, które pozostaną w naszej pamięci na zawsze. No i pan Rafał, który pozdrawia z drogi Wrocław-Warszawa. Pan Rafał też przekazuje pozdrowienia od syna Mateusza dla redaktora Mateusza. Persist in gdyby żyła 6 września, obchodziłaby półwiecze. Dolores O'Riordan, która kilkukrotnie wystąpiła w Polsce, ale chyba jednym z najbardziej zapadających w pamięć koncertów, to było wydarzenie, które pojawiło się w Warszawie na koncercie The Cranberries w 2011 roku. To był jubileuszowy koncert. Tam zaśpiewała właśnie angielską wersję piosenki Edyty Bartosiewicz Skłamałam. Mało kto wie, że z powodu narodzin swojego syna odrzuciła też propozycję skomponowania muzyki do filmu Titanic. No i mało tego, zaoferowano jej też rolę, ale z niej również zrezygnowała. Dolores O'Riordan. A teraz zapraszam Państwa do Szwecji. Program Trzeci Polskiego Radia. prosto z Portland, grupa Soft Kilo. A na koniec naszego dzisiejszego spotkania dwa fragmenty z albumu Movement grupy New Order. Dziękujemy za ostatnie dwie godziny. Halina Leszczyńska i Mateusz Tomaszuk. Życzymy przepięknego piątku. Program Trzeci Polskiego Radia.